Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Zuhaitzak ez du beldurrik, Xabi San Sebastianek plazaratu berri duen laugarren diskaren izenburua dugu, eta bertan, hamar keinu eder, baikor, lasaigarri, jostari, bihurri eta barregarri aurkituko ditugula dio, Olatz Salaberriak Xabi San Sebastianen proiektu berri honetaz mintzo den promozio horrian hain zuzen. Hamar neurri libre, bizitzari hartuak, eta guk hemen gaur hamar ez, baina horietarik bost harrapatzen areginduko gara, Xabi San Sebastian gobidatu baitugu gurera, bere diskaren inguruko xehetasunen eske. Xabi San Sebastian, kaixo arratsaldean. Kaixo, zer moduz. Ongi eta zuek. Ongi ere bai. Bai, lantalan, ez da? Bai, hola, orain hori tokatzen da, bai. Bai. Gitarra eskuan, diska untarako hamar kantu berri murgildu dituzuela esan dugu. Azken urteetan egindako lanaren uzta bada? Bai, noski, azkeneko hiru urteetan hau izan dut buruan. Eta, bueno, pixka luzea egin zait bidea, baina azkenean hemen da, emaitza. Bai. Eta zuzeneko tara begira jarri zara, dagoeneko kontzertuak badituzu, eta horietarik bat, gainera larun bat untan izango dugu Luson, bakearen artisauen jaialdian, 12 orduz kontzertu dantza eta bertsu emanaldiak izango direlarik, zuk ere zure aleak harriko baituzu, zer da, zehazki eskainiko duzuna? Beno, ba, ordu erdiko saiotxoa, irut erdietan hasita. Eta, bueno, printzipioz bakarka arituko naiz, bueno, kantuak ondo eramate dute bakarkako saioa, baita ere taldeko saioa, baina oraingoan bakarka arituko naiz. Uh-huh. Pozik, bertan festival bereziuntan parte hartzen gati? Bai, oso pozik, ni nire egualdetar ikuspuntutik oso, bueno, miresmena handiaz ikusi dut nola azkeneko urtetan iparralden burututian ekimenak, mugimenduak, eta aurrera pausua handiak eman diela uste dut hemen iparraldetik. Bera, zure alea ere ekarri al izango duzu Luson, larun bat untan esan duzu atxalde partean hiruak inguruan. Eta guk bien bitartean ba zure lana deskubritzeko aleginetan diskako kantu zenbait entzungo ditugu eta baita ba lan honen atzen dagoen guztiaz, ez? Uh-huh. Mintzatzeko tarte hartuko dugu Matxoa Janbuj, Josu Erbiti eta Satxa Soria zurekin egin duzu lan. Hori da, bai, Matie Aramururekin, bueno, aspalditzik ari naiz elkarrekin jotzen, nire lehenengo diskotik alegia. Satxa Soriazu, bueno, Matiek baxu jolea da, jende askoak zautzen du. Satxa Soriazu Hernaniko tekla jolea da, eta baitare Ospela diskotik ari da nirekin jotzen. Eta Josu Erbiti Leitzako bateria jolea da, eta hau, bueno, ba, lehenengo aldiz kolaboratutu disko batean. Astapenean irakurri dut, aurkezpen txiki bat Olatz Salaberriak idatzirikoa, zuk ze begiradarekin ikusten duzu berak egindako aurkezpena? Beno, Olatz laguna daukat, oso ondo idazten du, eta, bueno, uste dut oso barrura sartu zaiola, iritsi zaiola diskoa, eta bihotzez idatzi duena, eta beno, ba, oso politero iten zait, esaten duena. Ba, gauza batzuk ni pentsatuak nahi duen, beste batzuk ez, eta, beno, berakitazion doren, ba, bai, arrazio emango behar diot. Uh-huh. Barrura begirako kantu horiek baitira? Bai, baino ez bakarrik. Baina bai dira, bueno, barrura begiratutako kantuak, eta kanpora begira daudenean ere oso barrutik pasatzen dira lehenago. eta gero kanpora begira. Balen kantua, diskako lehen kantua entzungo dugu, iruditzen bazaizu, esan dugu, zuhaitzak ez du beldurrik deitzen dela diska, eta zuhaitzak ere badu presentzia, zure lehen bi kantuetan behitzat, konta iguzu, zer dela eta nolaz izen burura ekarri duzun? Zuhaitza diozun. Beno, ba, zuhaitza asko miresten duan itzaki bada, figura bat. Zagitz, idei asko ematen dizkit, gero bizitzara eta mundua azaltzeko orduan erabilgarri zaizkidanak. Eta, bueno, beraien aldamenean jarri naizenean hori iruditu zait, mendialdean, ba, beldurrik zaukatela. Zuhaitzak sustraia botatzen ditu, errotzen ditu ondo lurrean, eta hortik gora egiten du, jolatu gabe nun dagoen, edo aldamenean zein dagoen, eta gora egiten du beldurrik gabe, eta eta hortara izenburua. Eta lehen kantua ere bai. Lehen kantua Nereari bai. Nerea maitatutako pertsona bat zen eta bueno, duela urte eta jabete batzuk zendu zen eta bueno, familiak eskatu zidan kantu bat abestea hiletan. Zan elizkizunik egin, hori izan egin genuen erritu kakarra, eta pentsatu nuen ba, ezin nuela, bueno, ezagutzen nuen kantu bat abestu baizik eta bat egin behar nirola. Eta, bueno, ba, gau hartan bertan, malkon artean, kantua atezan. Banatu zoaz, zure mamia, inguruko, izakien artean pozik daramate beren zatia betirako altxorra bailitzan zoaz zuaitz eta tximeleta zoaz xagu eta baso beltza banatu zoaz zure izana inguruko bihotzen arte pozik daramat nerea betirako altxorra bailitzan goaz zuaitz eta tximeleta goaz xagu eta baso beltza lasai, aset orain gure malkotan azinu nahi gure atxa, gure pausotan edan lasai aset orain gure malkotan azinu nahi gure atxa, gure pausotan Basabi San Sebastianekin ari gara mintzatzen gaur, bere azken lanaren ari da, diska hau bakarka atera duen laugarren albuma dugularik. Letren atletik, erranen dugu zuzenak baino, iradokitzaileak direla, ez? Bai. Bai, egia da. Interesgarria gaur egiten zait, momentu honetan iradokitzea gauzak zehaztea baino. Bueno, batzuk nun baiten zuen nuen intelektual bat dela gauza simpleak era komplikatuan azaltzen dituena eta artista bat dela gauza komplikatuak era simplean azaltzen dituena ez eta bueno, saiatu naiz gauza komplikatuak era simplean adierazten eta hori egiteko ba, bueno, ezin dut hizkuntza zuzen erabili zeharka joan behar da. Zuk idatzi dituzu kantu gehientsuenak? Gehientsuenak bai, badira bi letra nereak ez direnak, bata Angel Errorena, bestea Josen Artzarena, eta beste guztiak ba, nik egina dira bai. Eta diska osotasunean nola deskribituko zenuke? Tematika baten bueltan ari zara edo kantu bakoitzak propio badu bere nortasuna? Deno, zerbait esatekotan, esango nuke, natura oso presente dagoela. Naturan sortuak izan dira gehienak, edo behintzatan jasoak izan dira kantua sortzeko ideia, eta bai naturaren inguruan bueltaka dabiltza kantuak. Natura eta bizia ere, ez? Oso present. Bai, ni badut bueno, nire txokotxoa mendialdean, ordu asko pasa ditut azkeneko urtetan eta lekura hau erabiltzen dut, ba nolabait observatorio moduan edo handikan munduari begiratzeko, munduari eta ez munduari, da lurrari, bizitzari eta bueno, hango egindako erreflexio momentutatik atea dia asko. Lehenik luma hartzen duzu eta gero doinua etortzen da edo alderantzizko prozesua izan da diska honetan? Ba, denetik dago, denetik dago. Bai, lumaren eskuan asko ibiltzen naiz, asko idatzi dut, ideia solteak hasiera batetan, gauza elaboratuagoak. Hombre, politena da, noski luma hartu eta bapatean zehozer osatua sortzen danean, ateratzen danean, eta gitarra hartu eta berehala musika ba, sortzen danean. Horako kantu batzuk badaude diskoan, baina beste batzuk, beno, ba, aspaldi datzitako ideiatxo bat, kajoitxo batean beste ideiatxo bat, elkartu, ben, grabadoratik doinu bat berreskuratu, ikusi ondo doala, eta osatu, denetik dago. Eta zerk ekarri dizu, diskau ateratzen? Ba, ni beharra sentitzen nun. Gauza batzuk, bueno, esateko, eta barruko zurrunbilo batzuk askatu eta nolabait irtera emateko. Nolabaiteko beharra da. Ba, entzungo beste kantu bat, adibidez Basamortu epel izeneko pieza, zer kontatzen aldi guztu kantu honi buruz? Beno, ba, batzutan inguruan ikusten dituan miseriek sortzen dioten sentipena dela, ez, Basamortu epel batean gaudela askotan. Pausonekatuak arrasto luze bat atzean utzia utreak zeruan ondarra oinetan aurrean parkea ondonako hemen eguzki goxoa ezurrak airea irribarreia lehorrak eldoa ondo ikasia Badiskako bi kantu entzun ditugu, eta orotara esan dugu 10 pieza entzun aldirela, zure azken lanean. Erritmo aldetik, betire folk, rock, erritmo hoiekin jolasten zara, baina esperimentazioaren bidea ere hor duzu, ez? Diote, beti bide berriak urratzeari egiten diozu, zuen zure sormen momentu horietan? Beno, hori beste aurreko diskoetan oso era xumean gauzatxo batzuk, onomatopeia batzuk egin ditut, baino naiz sartu hain arte bide hortan sartzea. Eta begira, ba, bueno, netzat uste dut Mikel Lauaren eriotza izan zela olako estanda handi bat, eta bapatean berazena inguruko jende eta, bueno, eta musikari askoren artean banatu egin zen, eta nolabait bakoitzak daramagu bere azitxoa barruan, eta no, suertatu zitzaidan bera hil eta urte betera egindako omenaldi batean kantu batzuk abestera, eta berela argitzen nuen lekeitu bat egin nahi nuela. Eta handik abiatu nintzen, gustora galitu nintzen emaitzarekin eta jendearen harrerarekin baita ere, eta oraingo diskoan hasieratik pentsatu neukan bideo hori jorratu nahi nuela nere erara, era umilean, eta ala egin dut kantu pare batetan. Kantu horietako batean Mikel Lauaren alde experimental horren aztarna somatu daiteken, adibidez haizea gozatzen kantua izan daiteke. Ba, izan daiteke, bai. Eta kantu hau egitea ariketa zaila ere izan da, edo ez baita errex, ez? Ere muertan aritzea? Egon batean gitarra hartu, hasi eta alatea zen gutxienez zati experimentala, ez? Bestia, bai, bueno, beste aurrekoa, ba, letrarekin eta denbora gehiago eramatzen, baina ez, hau oso era naturalean eta ezagik basatian atera zitzaidan, eta geroztik ez dut bateria aldatu. Gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen, gozatzen izan da, aizea zenekin etzan da, aizea zenekin etzan da, aizea zenekin etzan da, aizea zenekin etzan da, aizea zenekin etzan da. Ikusten da oso lan pertsonala badela, atera duzuna, baina taldekideak ere izan dituzu horre inguruan, zer ekarri dizute? Matxo Ajanbuk batek, Josu Erbiti batek edo eta Satxa Soriazuk, zer egin dute beraien bai instrumentua jotzeaz gain? Zer ekarri dute? Ba, bueno, lehenengo laguntasuna eta konpainia hori asko dala, eta gero, bueno, ba, musikariak izaten dira kantu berriak entzuten dituzten lehenengoak, beraiengan ikustet lehenengo aldiz kantuak daukaten islada besteengan, eta, bueno, ni normalen beraiengana eta zuaitaren irudiakin jarraituta, ni nijoa diskoaren sustraiak eta enbor zati handi batekin ja. Eta bereaik egiten dutena da, bueno, ba, enbor horri adarrak atera eta loratu. Musikalitatearekin, diskak behar zuen soinuarekin ere pozik zara, hori za bilatzen zenuena? Bai, hori da bilatzen nuena, eta oso ondo ulertu zuten. Lehenengo lekeituarekin duela hiru urte uste jo izan genula Donostiako kontzertu batetan, eta hasieran ez zuten oso ondo ulertzen noruntzen ninduan horrekin, baino osatuta ikusi zutenean, bai, orduan bai barneratu zutela eta geroztikan ba oso gustora. Eta zuzenekoetan ere zure ondan izango dira? Ez denetan, adibidez Luzon bakarkebi izango naiz, Baionan izango naiz baita ere. Iraiaren 30ean han bikoten joango gea, Satxa eta biok, teklatua eta ni. Eta beste kontzertu batzuk bai izango dela taldearekin, rock and roll soinuarekin. Ba, entzungo dugu beste pieza bat, zagitzura dutuan utziko nuken, baduzun kantu bat prezeskin zuteko gogoa edo? Ba, ez nahi ez duna jarri. Ametsa? Oso no. Bai. Bildu naiz nere txera, zerote da hau jendetza, zerbaiten zai. Sartu egin naiz portalera, jende artetik banoa eskailera goran. Nere aurretik kultur jendea, eta euskera apaizez jantzia. sartu dira euskaltegira, ni azetik zer den ikustera. Euskera apaiza erorida, inguruan denak, denak izututa. Haukira alperrik da berriz, berriz bota du, berriz bota du, berriz bota du bere burua lurrera. Arrastu maiken emaio txuena zen. Oh, oh, zambako txuinien ba zumaiken izienako gutxieni. azon maitxien aio gozutxia emozizien mokien azien iako Bakantuzkantu emankizunean segitzen dugu gaur Xabi San Sebastianekin ari gara mintzatzen, bere lan berriaren inguruan 10 kantu aurkitu ahal izango ditugula esan dugu, baita baluzuan, ez? Larunbat hontan entzun ahal izango duzuela aipatu izan dugu, Baionan ere izango zara kontzertu bira dagoeneko itxia duzu edo nola No antolatu zara, diska honen aurkezteko? Bueno, itxia ez, oraingoz irikia dago. Eta bai, baditugu lotuta sei bat kontzertu. Eta bueno, mendik aurrera jarraituko dugu lan horretan, alek eta gehien zabaltzeko. Uh-huh. Epe bat eman duzu edo nola ibiltzen zaze? Afizio duzu musika edo erdi ofizio? Ba, bueno, erdi ofizio. Baina birarik ez dut izten, azten gara orain diskoarekin, eta ikusiko dugu noraino izten den. Noiz nekatzen garen gu baitare ontaz, nekatu, edo bintzat noiz ikusten dudan zerbait berriarekin hasi behar naizela, baina orain guzirikia da, eta, bueno, hortan peinatzeko ordua da. Eta barea betiak bibola Diriketan bi ospo balea gibela Giltzurdinak xomor zabela zugea Bularrean ahoa barru da hatea Lamia urdin garbia hura eta jargia Atarian lotu Hartota garia Askuri maskuria Zukandia pia Aurra da anua harua zakia Garina da barea Betiak bibola Biriketan bi ospo barea gibela Giltzu dinak xomoro Zabela zugea Bularrean Ez dugu erran, baina oreka eta desoreka maiz azaltzen den, ez? Mm-hmm. Ba, nozio bat bada ere, oreka eta desokerrekaren artean oinarritu mm-hmm. duzu zure lana? Bai, bueno, horiek olatzen hitzak dira. Nik gehiago ikusten dut argia eta itzala diskoan. Mm? Tartarako baitaren Mikel Laboaren diskoak ere du garri izan zaizkit, ez? Oso ondo orekatu izan ditu beti bere diskoak, kantu bueno, argitsuekin eta kantu ilunekin eta bueno, alde razionalarekin eta alde irrazionalarekin, ez? Erotkeria edo erotasuna ekartzen. Eta saiatu naiz hortan, saiatu naiz zehazer orekatu egiten alde hortatik. Baita esan diteke, oreka eta desorekaren arteko oreka saiatzen, bilatzen saiatu naizela. Eta, bueno, hain zuzen ere bai, horregatik aurkezten dugu irailako geita batean. Oain irailako geita batean, udazkeneko ekinozioa daukagu gurekin, eta egunak eta gauak iraupen berdina daukate. Eta beno, batzueko hori gusten dute orekaren simbologia eder bat. Ba, halaxe zure lanarekin segituko duzu ondoko hilabetetan, zuzenean defendatzen zurekin harremanetan jartzeko, zein da bide egokiena? Beno, badaukat webgune bat, xabisansebastian.eus, eta hori da agian erarrexena. Bai, bertan. Bai, hor daude kontzertuak. Kontzertuak eta azken berria jaso alditu. Hori da, bideoak, kantuak eta dena. Uh-huh. Ba, nik uste itzulia egin dugula, honena izaten da ba, diskaren entzutea. Hor, norberak egin dezan bere kantu. Uh-huh. Zuzeneko konparatuz, aldaketa ere sumatuko, beste bizi bat hartzen du kantuak zuzeneko? Bai, baina oraindik ez dakit, ez baita hasi zuzenekoekin, eta ikusiko da, bai, noski, gaina esperimentazioak ordako tartea daukaten kantuek, ba, beno ez dira, inoiz aurrekoa bezala teatzen, beti desberdin teatzen dira, eta, bueno, hor, polita da baita ere. Uh-huh. Bazken kantu batekin, buratuko gaurkoan gure solasaldia. Beno, ba, jardezagun itsaso gureak. Itsaso gureak. Bueno, Angel Erroren hitzak dira, bueno, asko maite duan idazlea da, bai bere poesian, baita ere bere egunkaritako zutabetan, asko maite dut bere idazten duena, eta hemen dago bere hitz bat. Ba, songi, ba guztionekin geratzen gara, esker mila. Eskerrik asko zuei. Eta beste aldi bat arte izango izut. Espero dut. Izan ongi. Berdin. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.